Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 dzień kwietnia. Minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Już 2,5 miliona osób zostało w pełni zaszczepionych przeciw koronawirusowi w Polsce. MSWiA rozszerza program rehabilitacji dla pacjentów, którzy po przejściu COVID-19 mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Komisja Europejska zarzuca premierowi Czech konflikt interesów. Liczba w pełni zaszczepionych osób w naszym kraju przekroczyła 2,5 miliona. Chodzi o te osoby, które otrzymały już dwie dawki lub jedną dawkę preparatu Johnson & Johnson. Dziś do grona tych, którzy zaszczepili się przeciw COVID-19, dołączył premier Mateusz Morawiecki wraz z małżonką. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy służbom medycznym ze szpitala na Stadionie Narodowym, napisał szef rządu na Twitterze. Dotąd wykonano w Polsce ponad 10 milionów szczepień. MSWiA uruchamia program rehabilitacji po-covidowej, który skupia się na zdrowiu psychicznym pacjentów. Od 1 maja szpital resortowy w Złocieńcu przyjmie około 50 osób, które wymagają opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej po przejściu choroby. O szczegółach tej inicjatywy Karol Surówka. Rehabilitacja w Złocieńcu będzie trwała od 3 do 6 tygodni. Oprócz psychiatrów i psychologów na miejscu będą również specjaliści w dziedzinie neurologii, pulmonologii, kardiologii i dietetyki. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker mówił, że to ważny pierwszy krok. Pandemia przyniosła nam wiele nowych konsekwencji o naturze psychiatrycznej, psychologicznej, do tej pory także nieznanych. Szpital MSWiA w Złocieńcu położony jest w lesie na Pomorzu Zachodnim. Dyrektor placówki Ewa Giza mówiła, że atmosfera miejsca również ma wpływ na przebieg rehabilitacji. Wiem, jakie mogą być efekty wychodzenia z kryzysów, z problemów fizycznych, psychicznych i innych. Pierwszy w Polsce ośrodek rehabilitacji dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19, powstał we wrześniu ubiegłego roku w szpitalu MSWiA w Głuchołazach. Program rehabilitacji po-covidowej ma być w Polsce rozszerzany. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że u około 20% pacjentów, którzy przeszli COVID-19, obserwuje się trwalsze zaburzenia na tle kardiologicznym, pulmonologicznym, ale też neurologicznym. Teraz krótko dzisiejsze dane na temat przebiegu pandemii. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 513 osób, które miały COVID-19. Statystyki potwierdzają spadkowy trend. Dla porównania w zeszłą sobotę było ponad 6 tysięcy więcej zakażeń. Liczba zgonów była wyższa o ponad 100. Komisja Europejska w raporcie końcowym po audycie przeprowadzonym w czeskim holdingu Agrofert stwierdziła, że premier Czech Andrej Babiš jest w konflikcie interesów. Zdaniem Brukseli kraj ten powinien zwrócić dotacje, które Agrofert otrzymał bezprawnie. Więcej o całej sprawie nasz korespondent Wojciech Stopa. Według Komisji Europejskiej czeski premier jest w konflikcie interesów, bo ma kontrolę nad funduszami powierniczymi, którym przekazał majątek swojego koncernu Agrofert. W raporcie napisano, że Andrej Babiš może powoływać i odwoływać kierownictwo tychże funduszy, a jednocześnie jako szef rządu może decydować w kwestii unijnych dotacji. Zdaniem komisji dotacje z Unii otrzymane przez spółki Agrofertu od 2017 roku, kiedy wprowadzono w Czechach nowe przepisy dotyczące konfliktu interesów, były nieuprawnione. Andrej Babiš od początku zaprzecza, jakoby był w konflikcie interesów i twierdzi, że Czechy nie zwrócą pieniędzy. W odpowiedzi na raport Komisji Europejskiej nazwał audyt zmanipulowanym i dodał, że cała sprawa została sztucznie wywołana przez zawodowych donosicieli z partii piratów, będącej wobec niego w opozycji. Wojciech Stopa, Polskie Radio, Praga. Wolontariuszy, którzy w wakacje opowiadaliby o przyrodzie wybrzeża i chronili ją przed turystami, poszukuje Urząd Morski w Gdyni. By móc pracować na polskich plażach, wystarczy odrobina wolnego czasu, chęci oraz ciekawość świata. Można zgłaszać się do 21 maja. Wiedza na temat przyrody polskiego wybrzeża nie jest wymagana, szukamy miłośników przyrody, mówi rzeczniczka Urzędu Morskiego Magdalena Kieszkowska. Szukamy osób, które kochają naturę, które kochają przebywanie na świeżym powietrzu, obcowanie z morzem, plażą, lasem. Osób pełnoletnich, energicznych, komunikatywnych i osób, które przede wszystkim mają wolny czas i chciałyby go spożytkować ucząc się, zdobywając wiedzę, a także przekazując tą wiedzę innym. Wolontariusze będą pracować na dwóch odcinkach, od Karwi do Łeby i od Ustki do Rowów. W czerwcu w weekendy, a w lipcu i sierpniu codziennie. Ta informacja kończy serwis Trójki.

grupa Plastik, czyli Agnieszka Burcen i Paweł Radiszewski. A przed nami w audycji teraz już debiutanci, czyli formacja o nazwie Szek. W skład jej wchodzą Samina Brodka oraz Korneliusz Flisak. Tworzą, jak sami piszą, elektronikę i dream pop, a ich płyta Samotności ukaże się z końcem tego roku. Puls mi skacze, gdy wokół tyle znaczeń, twoich słów nie zobaczę już, naszych wspólnych marzeń, kłód naszych drgania i rezonans tych zdań kusi nas i wyśmiewa czas. Kadry chwil, zamknięte w nich zapachy naszych dni i nadmorski wiatr rozwiane twoje włosy winą. Ja słyszę tamten czas, odgrywam pętlę w głowie, wdycham nas. Kiedy ja robię wdech i zamykam oczy, to mnie znów szumi krew, dusi mnie twój dotyk. Kiedy ja robię wdech i zamykam oczy, to mnie znów szumi krew, dusi mnie twój dotyk. Uchwyć nasze wyraźnie smutne twarze w zdjęciach chwil pełnych marzeń, choć ciemnych pełno zdarzeń, krzyczy z nich łza tuż rozmarzę, ja już się nie twarzę. Czy wolno płakać, czy znajdę ukojenie w kwiatach? Chcę z tobą latać, pozwól mi się otaczać chłodem dni, chwilnością chwil, gdy jeszcze tli się. Kiedy ja robię wdech i zamykam oczy, to mnie znów szumi krew, dusi mnie twój dotyk. Kiedy ja robię wdech i zamykam oczy, to mnie znów szumi krew, dusi mnie twój. Łam mi serce, kiedy chcę więcej. Dotknij mnie i powiedz, że rozumiesz mnie mniej więcej. Złam mi serce. Premiera w Trójce, grupa Szek. Gdy państwo szukali nazwy zespołu gdzieś w internecie, to piszą się dość dziwnie. S-S-K-J-E-G. A przy naszym telefonie Sławek Krzanowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dokąd my dzwonimy? Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Rzeszach. To jest mała, górnicza miejscowość w województwie małopolskim. Tak w zasadzie troszkę na pograniczu małopolskiego i śląskiego. Pomiędzy Oświęcimiem a Pszczyną. A to tam, gdzie Bartek Słateński? Tak. No, znacie się, czy nie? Tak, znamy się, oczywiście. To też Bartek ma nowego singla, którego już też graliśmy. Porozmawiamy troszkę więcej o tobie za chwilę, bo teraz zagramy Wiosnę. kolejny zwykły dzień. Gubiliście park wśród wiatrem pijanych drzew. Próbuję oszukać czas. Na kilka znaków na mapie życia nie pozwala zabłądzić, gdy zmieniają się pory roku za oknem i w sercu my. Kroplą deszczu wodospad wspomnie spada na moją twarz, gdy sprawdzam znów, czy zarobię. Nie ma dawnych nas. Czekam, aż przyjdzie wiosna i rozpali mi serce. Ciepły wiatr ogrzeje zciągnięte ręce. Przyjdzie wiosna, znowu będę chciał więcej, więcej, więcej, więcej, więcej. Przyjdzie wiosna i rozpalim serce. Ciepły wiatr ogrzeje zciągnięte ręce. Sławek Krzanowski i wiosna. Jako specjalista od wiosny powiedz, kiedy ta wiosna w końcu naprawdę nadejdzie? No trudno powiedzieć. To z tą wiosną tak jest, że troszkę nawiązując do piosenki. No czasem, żeby tą wiosnę móc docenić, to trzeba tam przetrwać długą zimę, także zobaczymy. Myślisz, że będzie wyjątkowo długi maj? Zimny maj, przepraszam. No, kto wie. Słuchałem tych swoich nagrań i pomyślałem sobie, że fajnie, że nie zamykasz się w jednym nurcie w piosence, bo rozpoczynasz właściwie od dość tradycyjnego grania, przynajmniej w wiośnie, a tam pod koniec gdzieś jakieś właściwie dubstepowe rytmy też się wbijają. No tak, tutaj, że tak powiem, duża zasługa Rafała Kilbrykta, z którym ja współpracuję, z którym zrobiliśmy w zasadzie wszystkie trzy moje single, który jest producentem. I on tutaj dosyć mocno, że tak powiem, zaszalał przy tej piosence, bo ona w tej swojej pierwotnej wersji była bardziej spokojna i taka, że tak powiem, bliższa tym, że tak powiem, moim klimatom. No i tutaj postanowiliśmy zrobić tę piosenkę troszkę inaczej. Faktycznie tutaj świetnie zresztą na bębnach zagrał Łukasz Giergiel, którego pozdrawiam. No i wyszedł taki troszkę nowoczesny, bardziej przebojowy utwór. Czy w związku z tym masz własny zespół, czy wszystko koledzy, których zwołujesz, kiedy chcesz coś nagrać w studiu? To znaczy w zasadzie to na ten moment wszystko robimy z Rafałem, właśnie wspólnie we dwójkę. i tak też planujemy pracować nad płytą, to znaczy zrobić szkice, które później już, prawda, na etapie pracy studyjnej, no to będziemy zapraszać, że tak powiem, muzyków, którzy będą w stanie nam pomóc i niektóre partie zarejestrować. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to jest ciągle dla mnie też taka duża niewiadoma. Co robiłeś wcześniej muzycznie? Co robiłem wcześniej? Wcześniej miałem przyjemność grać w kilku zespołach, takich jak Lumines, który był, że tak powiem, pewnym też zalążkiem do tego, co robię teraz. A wcześniej w zespole Lord z Bielska-Białej, z którym nagraliśmy jakiś czas temu już płytę Podróże. No i też to było super doświadczenie. Duża przygoda i też gdzieś tam duża lekcja pokory po drodze. No i tak to się poskładało, że teraz postanowiłem spróbować troszkę podziałać, że tak powiem, na własny rachunek. Grasz na ilu instrumentach? Gram na gitarze, śpiewam i, że tak powiem, kupiłem sobie mój pierwszy syntezator i ciągle się go uczę. I tutaj troszkę właśnie próbuję wchodzić w te takie światy lekko elektroniczne, które mnie gdzieś tam intrygują. Nie zapomnę rozmowy ze świętej pamięci Jackiem Skubikowskim, który mówił: no wiecie, mi tak całkiem dobrze na tych moich klawiszach idzie, bo ja zanim zacznę grać, to czytam instrukcję, a koledzy chwytają za klawisz i kombinują, jak to zrobić. No tak, coś w tym jest. No muszę powiedzieć, że instrukcji nie studiowałem, także... To musisz się naprawić w takim razie. Piosenka Moje Miasto to utwór, który już ma tutaj w mojej audycji sporo fanów, bo dostaję zwrotne od ludzi, że to bardzo nowoczesna, fajnie zagrana piosenka, wpadająca w ucho, mająca szansę zaistnieć jako przebój lata nawet. No bardzo się cieszę. No w ogóle chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie naprawdę duży, duży zaszczyt, że w ogóle ktoś chce tych moich piosenek słuchać i dodatkowo, że one są grane przez radio, to naprawdę w dzisiejszych czasach jest, no gdzie konkurencja jest przecież przeogromna i tak dalej, to jest naprawdę, bardzo się cieszę i no a co do samej piosenki, no fajnie, że ludzie ją tak postrzegają, no tak naprawdę to ciężko jest przewidzieć, co się spodoba, bo jak tak troszeczkę też nawiązując jeszcze do tej wiosny, to ona podobała się ludziom, po których ja tak niekoniecznie się tego spodziewałem, którzy gustowali gdzieś tam w takim bardziej progresywnym graniu, a niekoniecznie właśnie, że tak powiem, szerszej publiczności, tak? A tutaj jest troszeczkę na odwrót, bo co też mnie troszkę zaskoczyło. Dziękuję bardzo i czekam na całą płytę. Jak będziesz miał gotową, to koniecznie się odezwij. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sławek Krzanowski. Mówisz, bardzo zmieniłeś się. Mówisz, szybko zapomniałeś. Mówisz, nie jesteś kim byłeś. Nie mamy o czym rozmawiać. Ja mówię, spróbuj posłuchać choć raz, nim znowu rzucisz kamieniem. Tobie oddałem najlepszy czas, nie oczekując niczego w zamian. Wszystko pamiętam, uwierz mi, wszystko pamiętam. Dni powszednie i święta, spokojne morze i powroty burz, wszystko pamiętam. Mówię ci, wszystko pamiętam. Dni powszednie i święta nie pozwolą mi zapomnieć, kim jestem. żądam się w twych źrenicach. Brakuje mi powietrza, otwarłem wszystkie okna. Przeglądam się w twych źrenicach. Brakuje mi powietrza, otwarłem wszystkie okna. Przeglądam się w twych źrenicach. Brakuje mi powietrza, otwarłem wszystkie okna. Przeglądam się w twych źrenicach. Sławek Krzanowski i Moje Miasto. UKF, co ja mówię UKF? Debiuty małopopolskiradio.pl. Debiuty małopopolskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje młodych artystów, którzy chcą zaistnieć na antenie Trójki. I teraz z Poczty właśnie piosenka. Zespół Nastroje i Tylko Mówisz. zespół Nastroje i Tylko mówisz przebojowo, nie da się ukryć. A przy naszym telefonie kolejny gość, czyli Tomasz Borowczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie na antenę. Cała przyjemność po mojej stronie. Pani z Międzymiastowej pytała się, z jakim miastem połączyć. Z Tychami. No proszę, czyli południe Polski dzisiaj górą w programie. Porozmawiamy chwilę za moment, najpierw coś o miłości. Byliśmy jak dzieci we mgle, omamieni, zwabieni literą M. Wchłonął nas ten dziwny świat, a mnie prawie zjadł. Mówiłaś, że to początek, będzie więcej takich miłostek. Dałaś się porwać światu, ja utknąłem na linii czasu. Uczyłaś grać mnie w szachy, byłaś najsilniejsza na planszy. Poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zestawić z figurą. W szachy, byłaś najsilniejsza na planszy. Poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zestawić z figurą. Jeździliśmy razem na sankach, później pisaliśmy listy. Obiecałem ci w nich wiele, ile z tego chciałaś, nie wiem. Czekałaś na więcej miłostek, zawiedziona rzeczywistością. Wracałaś myślami do mnie, gdy otaczała cię ciemność. Uczyłaś grać mnie w szachy, byłaś najsilniejsza na planszy. Poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zestawić z figurą. Uczyłaś grać mnie w szachy, byłaś najsilniejsza na planszy. Poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem pionka zestawić z figurą. Wspomnienia przebijają się, wychodzą. Tomasz Borowczyk przy naszym telefonie. Chciałem powiedzieć, że kiedy słuchałem tego utworu po raz pierwszy przy mocno wyciszonym sprzęcie, to usłyszałem w refrenie takie coś. Byłaś najsilniejsza na plaży, poruszałaś się w każdym kierunku, chciałem słońce, chciałem pionka zestawić z figurą. Ja śpiewam troszkę inaczej, ale każdy może śpiewać tak, jak mu się podoba. Nie ma potem zrobiłem troszkę głośniej i stwierdziłem, że chyba to, co usłyszałem jednym uchem, w dwóch uszach brzmi zupełnie inaczej. Ja swoją drogą z tymi szachami to fajne skojarzenia. Powiedz troszkę o sobie, bo ja szczerze mówiąc próbowałem coś znaleźć na twój temat w internecie i tak za dużo to nie udało mi się. Tak, na razie za dużo nie da się znaleźć. Mam nadzieję, że z czasem to się będzie zmieniać, szczególnie teraz, kiedy mam zamiar promować swoją płytę debiutancką. Jestem takim typowym singer-songwriterem, a przynajmniej tak lubię o sobie mówić, ponieważ wszystko, co do tej pory zrobiłem twórczo i muzycznie, jakby wpasowuje się w tą definicję singer-songwritera, ponieważ sam piszę sobie teksty i później sam wykonuję swoje piosenki, akompaniując sobie na gitarze akustycznej. Więc jakby to daje na start, o tym mówię na start, jak ktoś pyta, co robię muzycznie. Jestem singer-songwriterem. Kiedyś się mówiło, że to jest piosenka autorska. Autorska, tak. To też jakby jak najbardziej oba te stwierdzenia są poprawne. Natomiast też przyszedł taki czas, że chciałem pokazać jakby moje utwory z perspektywy troszkę większego instrumentarium, pokazać też dźwięki, które jeszcze słyszę w swoich piosenkach. Stąd też właśnie zaangażowałem do pomocy producenta Piotra Plutę, który nie dość, że wysłuchał moich pomysłów i odtworzył je pięknie w aranżach, to jeszcze naprawdę poczuł te piosenki i bardzo dużo dołożył od siebie i jakby uwypuklił, wydobył na wierzch to wszystko, co było w tych utworach dobre. Także teraz nadchodzi czas, że jestem na przededniu, powiedzmy, premiery swojej, przynajmniej cyfrowej premiery swojej płyty Miłość Młodość, którą stworzyłem z Piotrem Plutą i kto wie, mam nadzieję, że coraz więcej materiału będzie o mnie i coraz więcej będzie gdzieś się grało Tomka piosenki. Jak sądzisz, kiedy ta płyta ma szansę się ukazać? Myślę, że przynajmniej w formie cyfrowej i tak też, żeby była dostępna na serwisach streamingowych, to pewnie uda się nawet i z początkiem maja. Natomiast odnośnie fizycznego krążka, to też zależy jeszcze, czy wydam ją jakby swoim sumptem, czy będę jednak gdzieś szukał i starał się porozumieć z wydawcą. Najważniejsze, myślę, puścić je cyfrowo, żeby płyta była dostępna na serwisach, bo teraz też takie mamy czasy, że dużo ludzi opiera się i szuka w swoich ulubionych aplikacjach muzyki. A sam krążek, mam nadzieję też, że na lato będzie dostępny fizycznie. To z pewnością jeszcze będziemy mieli szansę o nim troszkę więcej w Trójce porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo. Życzę miłego weekendu. Również dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Tomasz Borowczyk. Podążasz cicho za mną, trzymasz dystans jak bezpański pies, gdy się zatrzymuje, momentalnie stajesz też, nerwowo wyczekujesz ciężki oddech, drżenie zdradza cię. Nie do końca rozumiem, ale dotarłem już. Wejdź. Choć nie powiem ci tego głośno, bardziej boję się, że gdy przyjrzysz mi się z bliska, zauważysz, że oddaję miłości nierównej ilości wiem, a braki uzupełniam złością. Myślałaś, że zagrożenie przyjdzie z zewnątrz, nie ode mnie. Dawno jestem po gwarancji, na swój koszt napraw mnie. Nie powiem ci tego głośno, najbardziej boję się, że uzupełniam złością. Oddaję. przeszłością. To Tomasz Borowczyk i Oddaję. To jego singlowa piosenka, która miała premierę w ubiegłym, w tym tygodniu właściwie. Debiuty @polskieradio.pl. Przypomnę, że czekamy na kolejne propozycje debiutantów. Jest dla nich miejsce tu w Trójce. Nieważny jest gatunek. Ważne, żeby była to dobra muzyka, bo ona jest najważniejsza. Można lubić jednocześnie heavy metal, jak i pop. Dlaczego nie? A propos heavy metalu, czy metalu ciężkiego grania, to grupa The Heavy Clouds zagra u nas w Trójce już jutro po godzinie 20. Ja nie ukrywam, że byłem ich fanem od samego początku, nawet jeszcze przed wydaniem płyty Mind Pollution, kiedy grali panowie w grupie Makama, a potem Makama się rozłączyła na zespół Lion Shepherd i właśnie The Heavy Clouds. A płyta The Heavy Clouds, pierwsza płyta, zrobiła na mnie niezwykłe wrażenie. Uważałem, że jest to jedna z najlepszych płyt, jakie wtedy ukazały się na rynku. The Heavy Clouds. Spotkanie z tym zespołem, czyli z The Heavy Clouds, już jutro o 20 w naszym trójkowym studiu. Oczywiście tu będzie zespół, a Państwo przy radioodbiornikach. Także miejmy nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normy i będzie można ich obejrzeć na żywo, bo warto, chociaż będzie streaming, także również wideo można z koncertu oglądać. A za chwilę dość zaskakujący dla mnie przynajmniej duet, bo on swoją muzykę kieruje do młodszego pokolenia, do nastolatków. Ona już chciałaby sięgać, mam wrażenie, po studentów. Czyli Marcin Maciejczak i Luna, czyli Ola Wilgomas. Nie ufasz bajkom, w których nie ma happy endów ani snów złych. Wyciągasz rękę, zanim odejdę. Nie każda wróżka się uśmiecha, śpią w kwiatach, pachną wiosną. Choć o nas wiedzą, nie mówią głośno. Nie dotknij mnie, pryśnie czar. Nie dotknij mnie, nie ma szans, nie. Nie proszę cię o więcej. Możesz powiedzieć koło mnie. Powiedzieć koło mnie. I płynę za głęboko. Czy ty mnie wołasz? Czy idą po nas? Nie dotknij mnie, pryśnie czas. Nie dotknij mnie, nie ma szans. Nie, nie proszę cię. Proszę cię o więcej, bardzo przyjemnie skrojony utwór pop. To Marcin Maciejczak i Luna.